Udělalo by mi radost, kdyby si tohle přijala jako dárek. Patřil mé matce. Budu ho nosit jako vzpomínku na naši vzdálenou domovy. A řekneš mi už, co to znamená sasena? Mary Margaret! Proč se nepřidáš k nám? Pojď s námi, promluvím s otcem, vím, že nakonec pochopí a přijme tě. Nejde to, nemůžu. Proč ne? Nechceš být se mnou? Ale ano, jsi úžasná a já bych tě měl moc rád ve své blízkosti. Tak pojď se mnou do Ispana. Bude ze mě slavný medikus a potom se společně můžeme vrátit do Anglie. Já tady nemůžu nechat otce samotného, má jenom mě. Nejde to. Ne, já musím se učit a v Isfahánu se můžu naučit, jak pomoci těm, pro které zatím nemůžu nic udělat. Já necestoval přes půl světa, abych tě pásl ovce. Byla jsem tak hloupá. Však mě můj otec dávno varoval, že se nedá jenom věřit. Myslíš jenom na sebe? Mary, počkej, já nejsem Žid, jsem křesťan. A v Londýně jsem byl pokřtěn jako Rob Jeremy Cole. Tenhle talent nosím jen proto, abych se bezpečně dostal do Islámu. Když dokážeš zapřít tvoji víru, jak mám pak věřit v tvým citu? To je hřích! Já nevěřím, že chtít léčit je hřích!